Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dneska jsme se sešli v trošku netradiční sestavě. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Mně tady teď vyskočilo upozornění, že točíme podcast. My jsme začali o minutu dřív, než jsem měl napsaný v kalendáři. To je dobrý, čau. Tak teď jsi mi přerušil tok myšlenek. Jo, o čem se budeme bavit? Google, respektive Motorola, už asi rok pracuje na projektu modulárních telefonů. Je to taková věc nepodobná počítači, že budeš mít vlastně nějakou jako základní desku, do které si budeš sám připojovat nějaké komponenty a poskládáš si z toho telefon podle svých představ. A mně to přijde jako dobrý nápad. Co na to říkáš ty? Mně to přijde jako zajímavý nápad, což neznamená nutně dobrý nápad. No, taky jsem možná spíš myslel zajímavý. No. A proč teda je to podle mě zajímavý nápad? Je to proto, že i když dneska máš vlastně na trhu stovky, možná jako tisíce telefonů, když započítáme všechny různý čínský kopie, kopií a variací na kopie a různých jako takových modelů, které jsou vlastně všechny úplně stejný, ale stejně si mezi nimi nevybereš ten, který by ti jako vyhovoval, který by jako zcela vyhovoval tvým představám. Začíná to už třeba výběrem jako tím nejdůležitějším, jako výběr velikosti telefonu, vlastně spíš jako toho displeje, a od toho se odvíjí ta velikost telefonu. A pokud, což je jako dneska jako hlavní problém, pokud chceš malý telefon, který jako ale umí všechno to, co ty velký, tak prostě jako nemáš v podstatě šanci si takový vybrat. No a tady prostě přichází na řadu ten projekt ARA, za kterým stojí Google a původně zatím teda stála společnost Phoneblox, která přišla s tím návrhem modulárních telefonů, ale Google tomu trošku pomáhá, pořádá nějaký vývojářský konference a láká ty lidi kolem toho. Navíc se strojil takovej ten, tu právě tu základní desku, takovej ten endoskeleton, do kterého se budou zapojovat ty moduly. No a co myslíš ty? No, já si myslím, že tohle to asi úplně neuspěje, možná ani jako u takových těch geeků. Rozhodně první, co mě napadne, je třeba cena. Jestli tohle to bude dražší nebo levnější než ty normální mobily. No, slibuju, že to bude jako levnější, nebo že to nebude drahý. A jako souhlasím s tebou, že to není jako masová záležitost, protože i u těch počítačů jako dneska, jako lidi, kteří si sami skládají nějaký jako desktopy, tak to je naprostý minimum. A jako velký výrobci, teda řeknuli třeba Apple, tak jsou i proti tomu, aby ty si mohl třeba jakoby, jakkoliv upgradeovat jako normální svůj počítač. Jo? U těch svých poslední generace jako počítačů, jako iMac nebo Mac Mini, tak tam už v podstatě jako si nevyměníš skoro nic. Jo? Tam procesory už jsou prostě připájený na desku, operační paměti taky, jo? A už jako nedávají ti moc prostoru, jak ty bys si to mohl jako nějak třeba do budoucna ten počítač vylepšit. Jo, oni tě chtějí jako, nebo chtějí zkrátit tu morální životnost těch počítačů, aby ti nevydržel třeba 5 let, ale aby ty si za 2 roky, za 3 roky si koupil novej. Což jako u těch telefonů už dneska takhle funguje, protože u telefonů si taky nevyměníš nic. Maximálně baterku a to taky jenom někde a jinde jako s velkými obtížemi. Ale když tady ta možnost bude, tak já teda za to jako budu rád, že můžeš si koupit telefon, který jako můžeš jako neustále jako doplňovat, vyměňovat ty součástky, které už ti jako nedostačují a podobně. No, my u těch telefonů jsme zvyklí akceptovat to, že nelze jakoby vylepšovat, protože je to celkem taková logická věc, že musíš na malý prostor namačkat docela velký počet hardwareových součástek. A to není jako v desktopovém PCčku, kde máš spoustu prostorů a opravdu tam můžeš narubat komponenty, jak chceš, a můžeš si v tom přehrabovat a je tam spousta místa. Takže jakoby z čistě toho konstrukčního hlediska je to fakt problematický. A docela ještě dobrý příklad jsou notebooky, který teda postupně vytlačili z velké části klasické desktopy, a v notebooku taky, že jako nebylo nějak pravidlem, aby ty tam mohl vyměňovat spoustu komponent, že jo, maximálně si vyměnil paměti nebo třeba disk, a jak jsi už předtím naznačoval, tak u těch notebooků to platí podobně jako u těch Macintoshů, že dneska už si tam nevyměníš pomalu ani tu operační paměť, jo, že ty notebooky jsou tak dokonale zalitý v tom jednolitým těle, že ty prostě nemáš možnost na to sahat. A já teda u toho mobilu, u toho notebooku mě to možná trochu štve víc, protože pořád předpokládám jakoby nějakou tu delší morální životnost. U toho mobilu mě to třeba tolik neštve, protože vím, že třeba 2-3 roky s tím mobilem budu. Pokud si koupím dražší, dobrý telefon, tak vím, že ty 3 roky třeba s ním můžu vydržet. A za 3 roky si koupím novej a jsem s tím letím smířený. Takže jakoby čistě z osobního hlediska asi bych řekl, že ani nemám moc jakoby potřebu nějak to vylepšovat po dobu životnosti toho telefonu. A jde o to, že ty ho můžeš vylepšovat jako postupně. Jo? Vem si takovej třeba display a jako takový ty jako méně podstatný komponenty, které jako neovlivňují třeba tu rychlost toho mobilu nebo tu paměť a podobně, tak tyhle jako můžou zůstat a ty si potom koupíš jenom modul, oni mají jako jeden speciální modul, kde prostě bude ten chipset a ramka a úložiště a jenom tady tenhle vyměníš, prostě dáš za to, já nevím, třeba jako $40-50 a ten zbytek telefonu ti jako zůstane a bude pořád jako dobrý. V tomhle mi to přijde jako hodně inovativní a... A nebo prostě budeš mít 2-3 roky stejný telefon a pak si koupíš úplně novej, že jo? A budeš mít jakoby všechno v tom nový. No ale lepší, taky řekněme, samozřejmě ale... jde o to, že ty si ho můžeš poskládat jak chceš, jo? Já, jak jsem už říkal na začátku, dneska koupit ten, který by ti jako plně vyhovoval ve všem, jak ty si to představuješ, jako tak to nejde. Ani samozřejmě u těch modulárních to taky nebude úplně dokonalý, protože není jako jistota, že budou všechny moduly jako dostupný. A potom třeba tam asi bude problém jako hodně design, jo? Že dneska výrobci dělají super telefony, vlastně už se to jako pohybujeme tady někde jako v 5 mm tloušťkách, což je jako úplně šílený a zbytečný a docela mi to jako mrzí, že jsme takhle zdegradovali. A u těch modulárních telefonů to takhle jako určitě nepůjde, tam prostě musí být nějaký prostor, aby tam ty komponenty šly jako zasunout a tam prostě se bude plýtvat místem a ty telefony budou mít spíš jako 2x tolik, jako spíš nějaký ten jako kolem toho centimetru jako na tloušťku. To je další věc, já bych si nekoupil škaredý telefon. Ty prototypy, samozřejmě jsou to jen prototypy, ale to, co ukázali, to je fakt šeredný. No, to jsou prototypy, kdy vidíš jako ty samostatné moduly, ale jako tobě nic nebrání, to je jako otevřený návrh, tobě nic nebrání prostě na 3D tiskárně si udělat nějaký pěkný kryt, který to jako celý jako schová, jo. To právě v tom je jako krása toho, že jak to bude vlastně otevřený, tak ty můžeš s tím udělat si fakt, co chceš. Právě dneska jsem viděl zajímavý záznam z konference, na který vystupoval Paul Jeremenko, to je vedoucí toho projektu ARA, pracuje v Google a tady tenhle projekt vede a o tom jako říkal o té budoucnosti, jak kde jsou dneska a kam se chtějí posunout, tak jako v současnosti mají hotový první prototyp toho telefonu, už jim to funguje, mají tam nainstalovaný nějaký Android úplně čistý a teda ještě to neběží jako úplně plynule, ale jako funguje to, jo. Jsou tam ty moduly, museli samozřejmě ten Android jako přepracovat tak, aby ty si tam mohl ty komponenty vyměňovat za běhu, což je jako celkem důležitá věc, protože na mobilech se dneska tady tohle neřeší, jo. Maximálně tam vysunuješ, zasunuješ kartu a to je jako všechno, takže oni museli jako úplně přepracovat vlastně jádro toho systému a nacpat tam ovladače přímo do toho kernelu, jako nacpali ovladače těch současných modulů, což taky do budoucna chtějí nějak jako změnit, že až ta současná verze teda běží na Androidu KitKat, ale v té budoucí, která poběží na tom Lollipopu, na tom Androidu 5.0, tak chtějí z toho jádra vytáhnout ty ovladače a budou tam jenom jako ovladače obecných zařízení, že tam prostě bude jako nějaký obecný ovladač foťáků, obecný ovladač prostě tam nějaký síťový komponenty a podobně. A ten zbytek, ty jako ty dodateční funkce, tak to potom doplní přímo si uživatel pomocí nějaký aplikace, kterou si stáhne. Že si stáhne prostě nějakou aplikaci speciálního foťáku a ten foťák jako dodá jako ty funkce, které jako nejsou v tom ovladači. No a jo, teď jsem se rozpovídal a zapomněl jsem, kam směřuju. No, to ty obvykle. Možná mi předuš nějakou otázku radši. Rozkecáš a to. No, já si myslím, že když si za 2 nebo za 3 roky koupím nový telefon, tak s tou Arou jakoby podle mě za 2 nebo za 3 roky zjistíš, že si třeba taky vyměnil všechny ty moduly, protože jednou vyměníš třeba ten display, pak vyměníš, já nevím, síťovou výbavu, pak vyměníš akumulátor a pak procesor nebo něco takového a třeba zjistíš, jako, že v tom není jako úplně rozdíl oproti tomu, kdyby si koupil potom jako novej telefon jednolitej. Ale je tam teda akorát to, že ty si můžeš ty komponenty sám vybrat, sám poskládat podle toho, jak chceš. No ale jako nikdo ti nenutí se tam kupovat nebo obnovovat všechno. Jo? Ty tam třeba jednou budeš mít foťák, který bude jako dobrý, a jako nebudeš už potřebovat lepší, ale jednou prostě za třeba ty 2 roky si řekneš, hele, už to je takový nějaký pomalý, chtělo by to třeba jako trošku rychlejší procesor, více paměti, ale ten zbytek tam jako fakt necháš, jo. A co je ta úplně úžasný, jak to máš ty moduly, Je tam na každý telefon, tak dopředu se prostě dává jako jeden velký displej a nad tím je prostě sluchátko, ale z druhé strany se vkládají právě ty chipsety a podobné věci, tak ty třeba můžeš si vytáhnout jako zadní foťák nebo prostě nějaký jako jinačí modul a třeba dát tam jako další baterku. To je jako fakt jako fantastický, jak dneska se trošku jako šetří těmi kapacitami akumulátorů, tak ty si vlastně budeš moci poskádat telefon, který ti jako potom dlouho vydrží. Jo, ne? Řekneš si, že v terénu prostě ty nepotřebuješ fotit, máš prostě na focení lepší foťák, jo, v tom mobilu to je taková nouzovka, tak ho prostě odstraníš a dáš si tam jako něco, co potřebuješ. Nebo právě ten Paul Jeremenko zmiňoval jako zajímavý použití v medicíně, že doufá, že firmy, který jako hardwareové firmy, které si zapojí do vývoje těch modulů, tak vytvoří vlastně nějaký jako různý speciální senzory, kterými, jo, že ten telefon bude se moci používat ve zdravotnictví, nebo prostě bude to taková jako prodloužená ruka doktora někde třeba v Africe, kde bude dělat nějakou humanitární pomoc a takové věci, což mi přijde jako docela fajn věc. No, je to jako neskutečně zajímavý ten projekt, tohle to já nespochybňuju, ale spíš jako se bojím o to, jestli to fakt má nějaký smysl. No. Já bych se vystříhal toho, jako že je tam nějaká komponenta, kterou ty mít nepotřebuješ, protože v důsledku zjistíš, že za 2, za 3, za 4 roky prostě ten vývoj všude šel nějakým způsobem dopředu a vždycky zjistíš, že já bych chtěl tohleto a i tamhle to už bych mohl vyměnit, prostě teď už je to zase o něco lepší a tady to už mám dlouho. Tam podle mě je taková ta lidská vlastnost, jako že ty víš, že je něco lepšího tam venku a chceš to. Marketing tě k tomu možná přemluví, nebo nevím, ale... No, na druhou stranu ta morální životnost telefonu nebo toho mobilního hardwareu taky bude jako růst, bude se prodlužovat a už dneska prostě koupíš si nějaký high-endový telefon prostě na libovolné platformě, ale vydrží ti prostě mnohem díl, než prostě když ty smartfony, a smartfony myslím jako ty z té generace od iPhoneu až jako třeba toho roku 2010, tak ti vydrží díl než dřív, jo? Že teďka už jako aspoň třeba z mýho pohledu už si jako nedokážu představit, k čemu bych jako v mobilu využil rychlejší procesor, než mám teď. Jako video na tom stříhat nechci a na jako takový jako operace, který já tam na tom dělám, tak jako nemám důvod, jako aby to bylo rychlejší. Ten systém už na tom běží plynule pěkně, jo, maximálně prostě na nějaký hry, ale já zase jako takový velký hráč nejsem. A i to, co mám třeba teďka v telefonu, tak vlastně taky zase s tím vydržím vlastně nějaký 3, možná jako 4 roky, když přimouřím oko. A u toho modulárního telefonu to může fungovat podobně, jo? Že ty vlastně s ním budeš jako dlouho a pak fakt vyměníš jenom tu jedinou věc a je to prostě, když vyměníš jeden modul prostě za pár dolarů, tak je to levnější, než si kupovat vlastně nový telefon úplně celý. Je to levnější, možná ekologičtější. A hlavně ta radost toho, že ty si můžeš to sám poskládat, to je prostě takový jako Lego pro jako velký kluky tady tohle. No, ale tady je ten problém zásadní v tom, že tohle to je geekovina, že jo? Samozřejmě to je geekovina jako naprostá tohle. Jo, že většina lidí prostě si nechce skládat počítače stolní, kupují notebooky a dokonce si ani nechtějí skládat herní počítače, tak kupují konzole, že jo? Ale na druhou stranu tohle skládání bude jednodušší než u počítačů. Jo, tady přímo ten Google plánuje, že vytvoří nějaký jako obchod s hardwareovými součástkami a tam už všechno bude jako otestovaný, ověřený a ty si to nakoupíš, přijde ti to poštou a zasuneš to tam. Nemusíš prostě otvírat nic složitě. Nemusíš prostě řešit, do jakého slotu to jako píchneš a přenastavovat tam prostě v BIOSu něco přepínat, nějaký jumpery a takový jako sandy, to jako nemusíš vůbec řešit tohle. Tam jediná věc, co je to dneska právě na tom videu, co jsem viděl toho Paula Jeremenka, tak tam ukazovali ten zajímavý způsob, jak se to tam zapojuje. Je to teda založený, ten endoskeleton je založený na, no prostě obsahuje v sobě ty permoelektrický magnety, který vlastně mají jako dva stavy, buď to jako je to magneticky, jako že to přichytí ten modul, anebo ne. A ty prostě ve speciální aplikaci tam prostě ťukneš a on se jako uvolní, nebo uvolní se ten slot, ty do toho zasuneš ten modul a pak to jako zajistíš a to se přichytí tím magnetem a potom to jako nemůžeš jako silou vysunout, nebo nemůžeš si to omylem prostě v kapse jako vypadnout najednou procesor nebo něco takového, jo. Takže ty si v tom telefonu budeš jako ovládat to, který ty moduly nebo který ty pozice jsou jako otevřený nebo zavřený. A to je prostě úplně krásně jednoduchý, jo. Prostě oproti tomu skládání počítačů tohle, to se jako nedá s tím vůbec srovnat. Já neříkám, že to je nějak složitý, ale říkám, že to běžný člověk nebude chtít dělat. Protože vem si lidi, oni jsou takový, jakože třeba ani nečtou, že ve Windowsech na ně skočí nějaký dialog a oni kdyby si to přečetli, tak oni by pochopili, co se po nich chce, ale oni nečtou. Oni se bojí a odkliknou to nějak, buď kliknou na křížek nebo automaticky kliknou na ano, že jo, nebo něco takového. Ale... No ale u toho nemusí nic číst. Tady prostě bude, navíc zatím stojí jako Google, velká firma, která jako má moc nebo má jako ten potenciál to jako prosadit. A pokud to všechno bude takhle jednoduchý, že ty tam fakt jenom si to párkrát klikneš, to ti přijde domů a někde tam něco šoupneš. Jo, ale já si fakt myslím, jako, že první věc je, že lidi se tohodle podle mě budou bát. Automaticky prostě oni chtějí něco, co je hotový. A druhá věc je, že ono to v důsledku jakoby... Víš co, tím, že je to taková věc, jako kdyby prokutili, tak většina lidí z toho nebude mít takový ten pocit, jako že si koupili pěkný, hotový produkt. Víš co, jako představ si, že někdo jde do obchodu a teď si vybírá ty telefony a prostě on si nevybere něco, co je jako kdyby v fouzovkách polodokončený nebo nedokončený. On chce něco hotového, co si veme a může to začít používat. Podle mě teda, to je jako můj osobní názor jenom. Jo, jako to s tím jako asi bez výhrad souhlasím, ale nikdo nebude výrobcu bránit v tom, aby už oni jako prodávali nějaký jako předpřipravený telefony. Jo, že už prostě bude nějaký jako třeba high-endový telefon vlastně s nějakým čtyřpalcovým displejem nebo prostě takový nějaký jako kapesní hodně a už to jako bude hotový, už tam prostě bude na tom nějaký kryt a bude to dobře vypadat, bude to vypadat jak každý jiný telefon. Akorát, že ty jednou budeš moci tam jako si něco sám vyměnit. To by asi, jasně, to by asi šlo, je teda otázka, jestli ty lidi využijou tu možnost, že můžou něco vyměnit. Pokud o tom samozřejmě budou vidět, jo? Pokud to nebude nějak speciálně označený a bude to vypadat nějaký jiný telefon, akorát, že bude tlustej. Ty, jako tohle je funkce, kterou ty očividně musíš prodat, ale tam teda nevím, jestli se ty lidi nebudou bát toho. Je teda otázka, jak to bude třeba do budoucna, jestli prostě třeba i za plácnu za 8 let budou jako všechny ty moduly kompatibilní, jo? Ty nový i s těma starýma. To je právě riziko toho, jak prostě musí být ten vývoj toho softwaru a hardwaru jako propojený, ale jako funguje to v tom světě Windows víceméně. No, víceméně, no. A možná jako u těch mobilů, že by to jako taky mohlo jako nějak fungovat. Máš to pořád založený vlastně na nějakým Linuxu, který jako s tou hardwareovou podporou jako do budoucna jako nemá problém, jo. Když už tam je něco jednou podporovaný, tak to tam prostě bude podporovaný jako na věky v podstatě. No já jenom doufám, aby to tak bylo, protože to je, vem si, že to je opravdu jedna ze základních věcí. Pokud prostě vím, že za 4 roky to bude nekompatibilní, tak se celá ta myšlenka, že mám modulární telefon, který můžu průběžně vylepšovat, docela úspěšně rozpadá, si myslím. A jako já věřím, že tady ti autoři s tímhle jako počítali v tom návrhu, jak to bude fungovat. No doufejme, no. Samozřejmě ještě pořád jako mají jako hotový první prototyp, teďka chtějí ukázat druhý někdy v lednu a v plánu mají, ten komerční prodej mají v plánu možná jako někdy, možná koncem příštího roku. Už teďka to chtějí na začátku roku 2015 udělat nějaký takový pilotní test, že vlastně nějakým jako pár nadšencům to prodají, aby jako si vyzkoušeli, jak na to bude jako reagovat nějaká veřejnost, ale jako do toho ostrýho testu nebo ostrýho prodeje, tak se to má dostat možná spíš jako koncem roku. Právě ten Paul Jeremenko říkal, že si dali 2letý plán, že to teda jako takový hodně šibeniční termín, ale že oni rádi jako pracují pod tlakem, že to je nutí jako dělat jako lepší rozhodnutí. Jo? Že jak jsou v tom stresu, tak není čas prostě na nějaký jako přemýšlet, hele, bude to mít nějaký uplatnění, tahle funkce nebude mít, prostě dělají to, co je jako fakt nutný. A pokud, já nevím, jak moc jim tahle strategie vyjde, ale věřím, že jo. Já fakt jsem z toho projektu docela jako nadšenej, i když nevím, jako ten telefon bych si rozhodně chtěl koupit. Oni říkali, že třeba ta základní verze, kde budeš mít vlastně nějaký displej, nějaký ten menší endoskeleton, a nějaký akumulátor a síťovou výbavu, takže bude stát jako od $50. Těch $50 to je jako cena, jako náklady na tu výrobu, ale ten hotový produkt se může třeba prodávat jako za $70-80. Což mi přijde jako fajn. Počkej, za $80 dostaneš co všechno konkrétně? No, všechno, co dělá telefon telefonem. Jako display, baterku, jo, foťák, jo. Procesor, paměť, interní úložiště. No a ty síťové komponenty, akumulátor, foťák, foťák asi ne, foťáku tam myslím, že neříkám. Ale víš, co mě teďka napadlo, takový telefon to bude v podstatě offline Windows Phone, nebo jako reálný fyzický Windows Phone. Proč? To budou taky dlaždice, že jo, pospojovaný. Ale ze zadu to vypadá jako trošku dlaždice. Akorát, že ten operační systém tam je teda Android, no, takže to není úplně ono. Jako nic nebrání Microsoftu, aby se do toho vývoje taky zapojil. Už prostě z Windows má zkušenosti s tím, jak podporovat jako rozličný hardware. A teďka, když vlastně ten Windows Phone a Windows RT jako jsou jako jeden systém, no budou jeden systém, tak jako do budoucna taky možná. No. Jo, z Microsoftu šly jako mnohem šílenější nápady, než udělat modulární telefon. Počkej, jmenuji jeden, jen tak jako pro zajímavost, co z tebe vypadne. Jeden no, co? Jeden nápad jako šílenější, co vyšel z Microsoftu. Ty vole, teď jsme dostali. Aha, takže ty tady plácáš jen tak. Kdybych mi nechal chvilku googlit, tak určitě by jako našel. No a líbila se mi ještě jedna věc, kterou ten Jeremenko zmiňoval. A to je, že ty můžeš mít těch endoskeletonů více. Budeš mít třeba malý telefon nějaký a velký. Vlastně ten malý bude mít třeba ty 4 palce a ten velký prostě to bude nějaký phablet, který má jako 6 palců. A ty mezi nimi můžeš ty moduly jako vyměňovat. Takže když budeš potřebovat prostě zrovna jako malý telefon, tak tam prostě naskládáš ten chipset a ty vlastně ty ostatní věci zezadu. A když budeš potřebovat ten velký, tak to zase z toho vytáhneš, dáš to do toho velkýho, jo. Takže budeš mít vlastně dva displeje s tou jako základní deskou, ale jenom jednu tu výbavu, jako tu, kterou tam potřebuješ. Jako ty síťové věci a akumulátor a tak. Je to geekovina. To je opravdu... Uvědomuji jako... si to. Kdybych to dál jako řekl, jak to funguje vlastně nějakému člověku, který se o techniku vůbec nezajímá, tak vlastně asi bude kroutit očima, jako proč by někdo to, něco takového chtěl. No. Asi jo, no. Ne, jako ale já bych to chtěl. Lenost lidí zvítězí, se bojím jako v tomhle tom. To jo, ale jak na začátku už jsem říkal, vlastně tohle není masová záležitost, asi nikdy nebude. Asi ne. Ale nadšenci takový jako já, nebo možná, že i ty, tak to ocení. A já fakt se na tohle těším. No já jsem rozhodně zvědavý, jak to dopadne. Přece jenom je to asi jako nejzajímavější věc, co se v posledních letech s těma telefonama děje, že jo? Jo. Že jako ten vývoj je takovej, že už ty telefony úplně se nemají kam posouvat, takže tohle to je velká věc, no. Přidávají se nesmyslný funkce, jenom to roste a stenčuje se to a ohýbá se to. No tak já myslím, že jako ty největší asi, nejhorší věci, kterých se bojíme, jsme asi zmínili. Bude to určitě teda cena, protože kdyby to bylo drahý, tak to automaticky nemá šanci na úspěch, nebo skoro automaticky. Pokud to do budoucna bude mít problémy s kompatibilitou, tak to taky nebude fungovat. A já teda osobně bych se ještě zajímal o jednu věc, a sice jak to bude držet všechno pohromadě. Bude teda nějaká kostra, na kterou ty si nabalíš nějaký svůj, dejme tomu kryt, nebo kryt, co někdo vyrobí někde tam na nějaký beda. Což jako je to, uznávám, zajímavá myšlenka. Docela se těším, co ty lidi vyrobí. Ale nevím, myslíš si, že to bude držet pohromadě dobře? No ty moduly budou držet ty elektropermanentní magnety a nějaký ten kryt. Já jsem ještě neviděl, že by na tohle někdo dělal kryt. Jako moje taková myšlenka, že ten Jeremenko právě zmiňoval jako dneska výhody toho 3D tisku. A že už se dá tisknout jako i v docela velkým jako rozlišení i ty 3D modely. Takže ty si tam můžeš jako vytvořit jako různý jako na to věci. A jako dokážu si představit, že na to někdo udělá nějaký kryt. A proč by to nemělo fungovat jako jinak než... Nebo proč by to tam nemělo pasovat jako normální jako konvenční telefony? Asi jo, ale jako spíš se bojím jako o nějakou celkovou pevností konstrukce, že jo? To se v recenzích pořád dneska hodně řeší a tamhle ten telefon, když ho chytnete, tak vrže a tady ty plasty nedolejhají. Jo? A jakoby, že jo, pokud ten telefon nebude pořádně držet pohromadě a bude vrzat a já nevím co všechno, tak je to jako i další takový ten hřebíček do rakve, že lidi třeba chtějí jako dobrý telefon, to znamená jako z toho konstrukčního hlediska, pevnej. No právě tady jako ta výhoda toho 3D tisku je taková, že ty můžeš udělat jako úplně dokonalou skořápku na ten telefon, která jako obklopí všechny ty moduly najednou a to právě si možná jako myslím, že tady by to mohlo být i trošku pevnější než ty normální, kde máš vlastně jenom jako takový tenkej kousek plastu, ale právě tady by to jako mohlo s tím 3D tiskem jako vyplnit všechny ty jako mezery a mohla by tam být jako nějaká jako větší vrstva toho. A nebude se tam jako nic prohýbat, protože ten plast bude vždycky jako dolejhat až na ty komponenty, nebo na ty moduly a na ten skeleton. Ano, tak to jsi mě přesvědčil, teď už tomu věřím. Jo, ale jako ještě o tomhle jako nikdo nemluvil, jo? To je taková moje jako domněnka a jako fakt nevidím důvod, proč by tohle to nemohlo fungovat. Pořád jsme rok od toho jako vydání finálního, ale... Ty, ale oni mají fakt jako odvahu, že to dokončí takhle brzo, já u takovýhohle projektu bych byl spíš skeptický a já si osobně myslím, že to odloží teda. jako nějaký ty první testeři to dostanou, ale podle mě ještě dlouhá cesta k tomuhle tomu vede. Ale před rokem, nebo to ještě vlastně ani není rok, tak oznámili, že na tomhle dělají a teď už vlastně mají funkční systém, kde už funguje jako to přehazování těch modulů. Ten telefon ještě není jako dobře optimalizovaný, ještě to tam běží jako pomalu, ale teď už jako budou ladit jenom detaily. No, ty detaily ještě budou velký detaily samozřejmě. No to budou jako no. Víš co, jako ono, fáze ladění může trvat strašně dlouho sama o sobě, že jo. Jako, že mají prototyp, který nějak funguje, jedna věc, ale aby to fakt běhalo hodně dobře, to klidně může zabrat, že jo, třeba 2 roky ještě. To a ty jsi říkal, že ty moduly se dají jakoby vyměňovat za běhu, jako to hot swap? Swap? Jo, no samozřejmě kromě procesoru. Kromě procesoru. No, a paměti. Jo, a hele, a operační paměť je na stejný modulu jako procesor, nebo to je nějak ještě oddělený? No, v tom prototypu, který mají, tak jo. Tam je to tam ten hlavní jako řídící, ten, tak to je na jednom modulu. Což je možná jako škoda, jo, že teda ta ramka tam asi by teda samozřejmě měla být s tím procesorem, ale třeba u toho úložiště, tak by možná bylo lepší, kdyby ty si tam mohl doplňovat. Ale jako určitě zase někdo může vytvořit nějaký modul, kde bude jenom vlastně nějaká karta, jo, že tam bude vlastně slot pro nějaký karty. Jo, oni tam chtějí jako dát všecko najednou k sobě, aby tam prostě ta komunikace po té sběrnici byla co nejkratší, aby to bylo co nejrychlejší. Jo. V tomhle ohledu je chápu, že to takhle jako nechtějí tříštit. Jo. Ale na druhou stranu jako to ubírá té myšlence vlastně, že máš modulární telefon, jehož komponenty můžeš vyměňovat průběžně. No, ale jako sakra, jak bych to řekl. Když máš jako ten procesor a operační paměť a to úložiště, tak to je jako většinou vždycky dobře, celkem jako sladěný, jo, k sobě. Jo, jako já to beru, to mě nemusíš vysvětlovat. Je tam jako nějaká rovnováha, že vlastně nebudeš mít jako super výkonný procesor a k tomu třeba jenom gigovou ramku a 4-gigový úložiště nebo něco takového. Vždycky to jako je tak jako k sobě. Tam spíš jako co nehraje, tak jsou prostě displeje nebo prostě jsou tam špatný reproduktory, hrozný foťák, ale ten jako ten hardware, takový ten jako nejzákladnější, tak ten tam jako sedí. Ale tak zase třeba z toho osobního počítače, že jo, jsem zvyklý, že měním procesor nezávisle třeba na pamětech, že jo, nebo spíš v obráceně asi. A to mě trochu mrzí, že nemůžu u toho telefonu, že by to bylo jako takový zajímavý. Ale to by byla ještě větší díkovina, takže nic. Já bych to dneska teda utnul, já myslím, že jsme to probrali. Nebo chceš ještě něco říct? Já myslím, že jsem se vykecal dost. Takže nám dejte třeba v diskuzi vědět, jak se na tenhle projekt díváte vy, jestli tomu fandíte nebo nefandíte a proč, samozřejmě, to je důležitý. Jak říkám, já tomu fandím, protože vybrat dneska telefon je problém. ale to je vždycky, stejně tak nebudeš mít dokonalou ženskou, nebudeš mít dokonalý bydlení, auto není dokonalý, rozumíš, život je plný kompromisu, jako všechno je kompromis. S ženskou souhlasím, to je vždycky problém, ale bydlení si můžeš postavit, jaký chceš. No, přece, ale musíš jako na to mít finance. No, tak to musíš mít prachy, že jo, jako málo kdo toho achievementu, nebo teda spíš snů dosáhne, takže já jako podívej, stejně tak jako notebook si nevybereš dokonalej. Prostě vždycky tam je nějaká jedna věc, která si řekneš, není to úplně super, ale jo, spokojím se s tím a prostě za chvíli jako to neřešíš. Ale jako slušní výrobci mají nějaký konfigurátor, kde ty si zvolíš, jako co tam chceš. No, ale... A připlatíš si samozřejmě. Připlatíš si. U těch levných jako není výběr, ale u těch velkých si můžeš připlatit a... No, dejme tomu, no, ale samozřejmě už to stojí docela peníze velký, takže... No a tady půjdu tím opačným směrem, tady si myslím, že jako spíš budou šetřit a zmiňovali tam Afriku a Indii a tak, že tyhle telefony by tam mohly nějak tak jako zapadnout. No, tak aspoň to bude v naší cenové relaci. Tak, do příště, zdar. Čau. Řekneme ještě nějaký vtip nakonec? Ne? Já už jsem to vypl, vole.